відіслав у Київ. Який ти розумний, Арсене. Ти повинен бути десь там, де вирішується доля людей, а не у цьому маленькому містечку. Може, колись так і буде. Але не зі мною, зітхнула подумки Софія і пригорнулася до його теплого плеча. Новий рік приніс нову звістку. Ігор їхав на курси до Києва аж на 3 місяці. Гуляй, душе, пекла нема. І Софія, і сам Ігор були втішені звісткою, але не показували цього. Прикидалися засмученими близькою розлукою. Стосунки Ігоря і Наді, напевно, тривали, але робили це вони потай, і на очі ні Софії, ні людям не потрапляли. У наданій групі почалися державні випускні іспити. Софія зітхнула з полегшенням. Поїде дівчина до Тернополя, вступить до інституту, хай собі вчиться від них подалі. Софія аж дивувалася, наскільки їй тепер байдуже те, що іще півроку тому зводило з розуму. Людина до всього звикає. От і вона звикла, що її чоловік уже не її чоловік. Та й сама вона кохає іншого. В одній хаті жили тепер 2 чужих людей. Кожен був зайнятий своїм коханням, і лише про людське око вони називалися подружжям. Лицемірство в їхньому житті тепер було понад усяку міру. Навіть Софія, яка за природою своєю не переносила брехні, навчилася брехати і робила це часто не без задоволення. А щоб знав, як зраджувати. Лицемірство і брехня були в них тепер на сніданок, обід і вечерю. Інколи Софія аж обурювалася. Чому він мені вірить? Це ж очевидна брехня. А Ігор киває головою. У Вікторії так у Вікторії, на роботі так на роботі. Він ніби навмисно уникає сварки, суперечок. Таким його цілком можна було терпіти. До певної міри Софія його розуміла. Коли вона поверталася після зустрічі з Арсеном, душу її переповнювала така ніжність, такий спокій, що не хотілося вимовляти жодного слова, щоб не розхлюпати цей дорогоцінний дар любові. Напевно, і у Ігоря з Надею було так, тому він і мовчав. Таке життя влаштовувало поки що обох. Та попри їх мирне співіснування, день, коли Ігор вирушив до Києва, був для Софії святом. Батьки Ігоря забрали Наталочку до себе на січень, і Софія залишилася сам на сам зі своїм коханням. Знову ранок починався о 5:00. Арсен прибігав на ранкову зарядку. Я справді заряджаюся від тебе, маленька, твоїм теплом, ласкою, ніжністю. Мені так добре потім весь день. І мені, Арсенку, я від тебе набираюся сили, впевненості. Сонечко моє тепленьке, як я жив без тебе? І як доживу сьогодні до вечора? Багато роботи? Вистачає. Ти дуже стомлюєшся, Софія провела пучками пальців по Арсеновому чолу,